चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उमर सलामत रहे। तुझे मैं खो ना दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। ओ तू जो मेरे पास है, मुझको ना कोई प्यास है, मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ। तो जुड़ गए पंख लगा के उड़ चला मन मेरा। ओ तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू और है सांसें रूबरू, कुछ भी नहीं अब दोनों के दर में आ। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उमर सलामत रहे।